जोनास साल्क, पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक। दसवां भाग। साल्क परेशान थे। उन्हें लगा कि जैसे लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हों। फिर 26 मार्च 1953 को साल्क ने रेडियो पर देश को संबोधित किया। ज़्यादातर लोगों ने साल्क और उनकी वैक्सीन के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, पर वे पोलियो के बारे में जानते थे, इसलिए लोगों ने साल्क को सुना। पोलियो क्या होती है, वायरस क्या होता है और कैसे प्रायोगिक वैक्सीन काम करती है, उसके बारे में साल्क ने उन्हें समझाया। उन्होंने यह भी बताया कि बड़े पैमाने पर काम करने वाली वैक्सीन के उपलब्ध होने में अभी कुछ और समय लगेगा। 1953 के अंत में नेशनल फाउंडेशन के बेसिल ओकनर ने घोषणा की कि अगले वर्ष वैक्सीन पर फील्ड ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए ऐसे बच्चों पर परीक्षण किया जाएगा जिन्हें पहले कभी पोलियो नहीं हुआ था। वो तब तक किसी भी वैक्सीन का सबसे बड़ा फील्ड ट्रायल था। इस ट्रायल का आयोजन साल्क के टीचर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के डॉक्टर थॉमस फ्रांसिस ने किया। फील्ड ट्रायल में डबल ब्लाइंड टेस्ट भी शामिल किया गया। इसमें आधे लोगों को असली और आधे लोगों को नकली वैक्सीन दी गई। सिर्फ डॉक्टर फ्रांसिस को पता था कि किसे असली और किसे नकली वैक्सीन दी गई थी। जब तक डॉक्टर फ्रांसिस का अध्ययन समाप्त नहीं हुआ, तब तक साल्क को भी उसके परिणाम नहीं पता चले। 1954 की वसंत में फील्ड ट्रायल शुरू हुए। उनके नतीजे एक साल बाद ही पता चले। अपने पालकों की अनुमति के बाद हजारों दूसरी कक्षा के बच्चे वैक्सीन लेने के लिए जमा हुए। दूसरी कक्षा के बच्चों को इस बीमारी से सबसे ज़्यादा खतरा था। साल्क ने खुद कुछ बच्चों को वैक्सीन दी। जिन बच्चों को सबसे पहले वैक्सीन दी गई उन्हें पोलियो पायनियर के नाम से जाना गया। पोलियो वैक्सीन के बारे में नहीं जानने के बावजूद इतने सारे लोगों ने इंजेक्शन क्यों लिया? क्योंकि पोलियो के आतंक और खतरे से सभी अवगत थे। इसीलिए तमाम अमेरिकी नागरिकों ने साल्क जैसे वैज्ञानिक की बात पर विश्वास किया। सभी लोग चाहते थे कि उनके बच्चों को पोलियो की बीमारी नहीं हो। 35 राज्यों ने पोलियो वैक्सीन के ट्रायल में भाग लिया। यह अभियान बहुत बड़ा था और महंगा भी। इस अभियान में 7.5 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। करीब 10 लाख बच्चों का अध्ययन किया गया। पहला बच्चा जिसे वैक्सीन दी गई उसका नाम था रैंडी कर और वो वर्जीनिया का था। ट्रायल की 25वीं वर्षगांठ पर 1980 में डॉक्टर साल्क और रेंडिकर पहली बार मिले। फिर एक पूरे साल लोग ट्रायल के नतीजों का इंतजार करते रहे। अंत में वो सुनहरा दिन आया। वो दिन था 12 अप्रैल 1955, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मृत्यु की 10वीं पुण्यतिथि। उस दिन डॉक्टर थॉमस फ्रांसिस, डायरेक्टर ऑफ पोलियो वैक्सीन इवोल्यूशन सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने 4 शब्दों में अपनी घोषणा की, सुरक्षित, प्रभावी और ताकतवर। इन शब्दों के सच होने के लिए वैज्ञानिकों ने सैकड़ों साल मेहनत की थी। अब पोलियो की बीमारी पर विजय प्राप्त की जा सकती थी और उसे उखाड़ फेंका जा सकता था।